بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لوك ونترينان موزي جماد الآخرة جزاك الله خير mwaka wa 1443 katika darsa ya risala kashfu shubuhat lilimam al-mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala bi sharh ma'ali al-shaykh Salih al-Fawzan hafizahullah ta'ala. Tulifikia kauli al-musannif rahimahullah qala fa idha arafta anna hadha alladhi yusammihi al-mushrikun fi zamanina al-i'tiqad huwa ash-shirku alladhi nazala fihi al-Qur'an wa qatala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an-nasa alayhi. Ukishajua kuwa hiki wanachokiita hawa washirikina wa zama zetu kuwa ni itikadi, walikuwa wakiita hivyo wakati wa Imam al-Mujaddid rahimahullah, ndio maana hapa kataja hivi huwa shirku alladhi nazala fihi al-Qur'an. Bi maana sasa ushafahamu kuwa shirki yao hawa na wale waliotangulia ni moja, kwa ndio ile ile shirki iliyozungumzwa katika Qur'an. Waqatala rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nasa alayhi, na mtume sallallahu alaihi wasallam amewapiga vita watu kwa ajili ya shirki hii. Na haya maneno ayazungumza baada ya kuthibitisha kuwa kile kitendo wanachokifanya cha kupelekea ibada wafu maiti makaburini ni sawasawa na kitendo walichokuwa wakifanya kufaru Quraysh. Kabla ya hapa amethibitisha hilo kwa dalili. Sasa hapa ndio sema hilo ukishalifahamu, basi jua kuwa ikiwa vitendo vyao vimefanana, basi hii shirki ndio ile ile iliyozungumzwa katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, na mtume sallallahu alaihi wasallam akawapiga watu vita ili kuwakataza na shirki kama hiyo. Na ila nikumbusha tukio, siku moja tulikuwa Madina Uhud, katika uwanja wa vita wa Uhud, masahaba wamezikwa wale shuhada Uhud pale. Ukiwa Madina wafanya ziara kama alivyokuwa akifanya mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini pale wakienda Rafidha na Khurafiyun ndio uchukulia nafasi ya kuwaomba wale maiti, ya kuomba wale shuhada Uhud, na waona waomba swala, waelekea kwenye ile makaburi, ukawasikia wazungumza maneno ya kishirikina ambao wafaa waelekeze kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hili hawezi kukataa kwa sababu alisikia mwenyewe. Kuna wale ambao wamewekwa pale na serikali kuzuia watu kufanya mambo kama hayo. Yule bwana pale akawa yozungumza maneno nafikiri, lakini walikuwa hawaelewi kwa sababu walikuwa ni jamaa wa huku huku Kenya. Sidhani kama walikuwa wakimuelewa. Alikuwa akiwaambia haulai utilu liajli qitali amthalikum, hawa waliuawa kwa sababu ya kupigana watu kama nyinyi. Si mfahamu hawa waliuawa wakafa shuhada, manzila yao ikawa kubwa mbele ya Allah kwa sababu walipigana watu kama nyinyi waliokuwa wakiwaabudu wasiokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. kisha vipi nyinyi mwapelekea ibada hawa mwaomba pasi na Allah subhanahu wa ta'ala? Kwani jamaa waelewa? Bado tu pale pale tu jamaa waelekea. Kisha mmoja ndio shekhe wao amuuliza yule kwa Kiarabu cha kuvundika vundika, hawapendi lakini ndivyo walivyo, hawa wasema sana mawahabi hamjui Kiarabu lakini wewe waenda kule alafu utajua. Sema auliza ni lini itafunguliwa hii, maanake kumewekwa ukuta pale kwa makaburi ya shuhada Uhud, watu hawezi kuingia ndani. Yule bwana akawa yu mtu wa njiani yani, hamjibu kwani yeye serikali hamjibu. Ikawa yafanya istihza ila yaumil qiyama ila yaumil qiyama ila antamuta anta, bas chunga usije ukafa katika shirki, ukawa muomba asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, chunga. Kwa hiyo afanye istihza, hawaambii wale wenzake kuwa hapa tumekuja ziara, wale waombewa. Mtume salam alikuja hapa akawaombea wale, si kuwaomba. Maiti haombwi, aombewa. Hawezi kukusaidia wewe na chochote. La yamliku laka naf'an wala dharra, hamiliki juu yako wewe manufaa wala madhara, wacha juu yako, juu ya nafsi yake. Qala fa'lam juwa anna shirka al-awwalina akhafu min shirki ahli zamanina bi amrayn, shirki ya wale watu wa mwanzo ukiipima na shirki ya watu wa zama zetu, ile shirki ya wale watu wa mwanzo pamoja na kuwa ni shirki, ukipima na hii ina afadhali kuliko hii ya sasa. Ile ya zamani ina afadhali pamoja na kuwa wote watakaa milele motoni, lakini ukiangalia sura yake kidogo ina afadhali kuliko hii ya sasa. Kwa nini asema hivi? Kuna jamaa alisoma hapa kisha akasimama hapa. Muona? Muhammad Abdul Wahhab yasema kuzuru makaburi ni shirki, tena shirki mbaya kuliko kina Abu Jahal. Hapa kunataja kuzuru makaburi hapo. Kunataja ziara makaburi. Nitajua shirki hapo. Ndio maana nikamwambia yale maswali juzi al-Imam Mujaddid alikuwa akiuliza tukiyasoma, kuwa wengi katika hao ukiuliza shirki nini hajui shirki nini. Ama muulize tauhid ambayo Allah amekuamrisha nini hajui nini. Ibada Allah alikuamrisha kuifanya nini hajui nini. Wengi wao hawajui. Na ndio maana aweza mtu kufanya shirki hajui kama nini ni shirki. Kwa hivyo shirki ya wale wa mwanzo ni hafifu ukipima na shirki ya zama zetu hizi kwa mambo mawili, kwa sababu mbili. Bi amraini ahadihima أن الأولين لا يشركون ولا يدعون الملائكة والأولياء والأوثان مع الله إلا في الرخاء. وله شركين ومانز والي فهموني هوا وهم بملائكة أو موالي أو مسنام فمجن الله سبحانه وتعالى اسبقوا وكتي وحلزاو زكويدا حال الرخاء, mambo yao yako sawa nini, wako katika hali ya kawaida, kila kitu kiko sawa, basi hapo wafanya shirki. Wa amma fi shiddati fayukhlisuna lillahi ad-din, ama wakati wanapopatwa na shida basi wao humtakasia Allah subhanahu wa ta'ala amali zao zote, ile dua pia wamtakasia Allah subhanahu wa ta'ala, wasahau vyote walivyokuwa kiviabudu pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. كما قال تعالى الله سبحانه وتعالى يلو ملتاج أما ملتاج المام جدد يو سيدية وليو الشركين وزماني لمتاجه كتك قرآن. الله سبحانه وتعالى سيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. إذا بزور يا منين نينابو كبسيني مذارا katika bahari, hao mnaowaomba wanapotea wote, mwasahau isipokuwa yeye tu subhanahu wa ta'ala. Mwasahau wengine. Falamma najjakum ila albarri a'radtum, na anapokuvueni akawavukisha mkafika nchi kavu mnageuka nyinyi. Wa kana al-insanu kafura, ama mwanadamu ni mwingi wa kukanusha. Huko wansahau walikuwa kimomba Allah peke yake, akiwekwa nchi kavu arudi kule kule kuomba Lata na Uzza na Manata. Mmeona hali yao, lakini wakiingia baharini wakitikiswa wakapatwa na yale ya kuwadhuru kule, wakiguswa tuna madhara, wasahau miungu yao yote walikuwa wakiabudu pasi na Allah subhanahu wa ta'ala, hawamuombi isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na kwa sababu ya ikhlas wanaokuwa nayo wakati huu, angalia umuhimu wa ikhlas, Allah yuwatakabalia maombi yao, pamoja na kuwa ni washirikina, pamoja na kuwa hawa ni washirikina, lakini kwa sababu pale wamuomba Allah peke yake, basi Allah subhanahu wa ta'ala awaitikia maombi yao, awavusha na kuwafikisha katika nchi kavu. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala huu hakika akautaje katika kitabu chake, sio kuwa al-Imam al-Mujaddid rahimahullah ta'ala awasifu wale washirikina wa zamani, ndio hivyo ilivyokuwa. Walikuwa wao wanapopatwa na dhiki, wakati wa dhiki wasahau wale wanaowashirikisha pamoja na Allah, wageuka kwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Wa qawlu قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. سيما موناجي إكي كجيني عذاب يا الله أو إكي كفكييني هي ساعة يعني قيامك سمامة غفلة متموومبا أسيكوا الله إكي ونيني وكويري. Bila shaka watu wanapopatwa na fadhaiko wakimbilia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kajibu bal iyyahu tad'un, bali yeye peke yake ndiye mtakayemuomba. Mtasahau wengine. Fayakshifu ma tad'una ilayhi, naye atakuondoleeni mnachomuombea akipenda subhanahu wa ta'ala. انشاء فيكشف ما تدعون اليه انشاء وتنسون ما تشركون نمتسهاو هاو منوفانيا وشركا واك سبحانه وتعالى. نوني وحقيقة الله سبحانه وتعالى امي وزنغمزة كتك كتاب شاك نآية كما يزي زيكو نينجي كتك كتاب شاء الله سبحانه وتعالى kueleza hali za hao washirikina na namna wanavyogeuka kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala wakati wanapopatwa na matatizo, na wanapokuwa katika hali zao za kawaida warudi kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Na mfano mzuri pia Allah subhanahu wa ta'ala asema katika suratu Zumar, wa idha massal insana dhurrun da'a rabbahu muniban ilayhi. Na tabu, madhara yanapompata mtu humuomba mula wake Allah subhanahu wa ta'ala, naye ameelekea kwake subhanahu wa ta'ala, asahau wale washirika, aelekea kwa Allah. Na katika suratu Luqman Allah subhanahu wa ta'ala sema, wa idha ghashiyahum mawjun kadhula lida'u Allah mukhlisina lahu ddin, na wimbi linapowafunika kama wingu baharini kule, mkiuliza wa mabaharia watawaambieni kuna sehemu za bahari zina michafuko ya ajabu, lile wimbi kama mlima kubwa latoka, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala linapowafunika, sema na wimbi linapowafunika kama wingu kubwa, wajua wazi hapa sisi kusha hatuna pa kwenda. Da'u Allah mukhlisina lahu ddin, hapo basi wao humuomba Allah kwa kumsafia dini, hawamshirikishi Allah subhanahu wa ta'ala katika dua zao, wajua kuwa hakuna anayeweza kuwaokoa isipokuwa yeye. Falamma najahum ila albarri faminhum muqtasid wama yajhadu biayatina illa kullu khatarin kafur. Kwa hii ndio hali ya hawa washirikina waliokuwa wakimpiga vita Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. يقول العلامة الفوزان حفظه الله تعالى, يقول الشيخ رحمه الله: إذا عرفت مما سبق أنه لا فرق بين شرك أهل الجاهلية الذين نزل فيه القرآن الذي نزل فيه القرآن والذي قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والذي قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه يعني أصحاب الشرك وشرك هؤلاء المنتسبين إلى الإسلام من عباد القبور وأصحاب الطرق الصوفية المنحرفة ونحوهم, لا فرق بين شرك هؤلاء وهؤلاء إلا في الإسم حيث يسمونه الاعتقاد فقط. الشيخ الفوزان سيما أمي ونفراي أو توبيدع وأجاب سيما سبب السلفيون وزمومز توحيد نكويكا وازز ليتكاد زاو شافو بس لو كما تتكي حزبي وتكاني مسلفي وفراي كل كل وانغانا مجوا وتواباطل ووتي وانغانا كوبا موجا ضدي وتوحقي كسانيكيني بزوري بادو هموزي كوادورو تشوتي تبكي فيلي فيلي كتكا باطل. Hawa jamaa, mimi nitasoma maneno ya Sheikh Al-Fauzan hapa, lakini wakija wakizungumza hawatosema amesema nani Sheikh Al-Fauzan, kwa sababu wajua kuwa wakisema kuwa Sheikh Al-Fauzan amesema wataonekana mabwege, sababu mwana wa chuoni mkubwa. Kwa hiyo sasa hili tuligeuze, tuseme yule kijana ndo amesema hivyo, yule kijana yule, haitosemwa hapa qala Sheikh Al-Fauzan. Tusome maneno Sheikh Al-Fauzan asema Sheikh rahimahullah: ukijua katika yale yaliyotangulia huko nyuma kuwa hakuna tofauti baina ya shirki ya watu wa jahiliya ambao kwa ajili yake imeteremka Qur'an na Mtume sallama akawapiga vita wale watu wa hii shirki, na shirki ya hawa wanaojinasibisha na Uislamu katika waabudu wa makaburi wa ashabi turuq as-sufiyyah al-munharifa, na watu wa tariqa za kisufi zilizopinda, watu wa tariqa man, hawa hawana haya katika kuwalingania watu kuabudu maiti, hawana haya kabisa. Kila siku watu wa nyingine, hata mkazungumza vipi, waambia kwa hili jambo kesho atatoka mwingine atazungumza. Kila siku watu wampya, mwambie qala Allahu qala rasulu, hakubali. Anang'ang'ana katika nini? Katika ule ushirikina, amebaki pale pale. Inkada la yudhilluna an alihatina laula an sabarna alaiha. Unaona wale, kidogo watupoteze bwana, kama tusingesubiria miungu yetu hii wangetupoteza wale, sababu hii ni miungu mnayoiabudu pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. Wanahwi, na mfano wao katika mashia na wengineo, na hawa ndiyo balaa. Unajua waambiwa turba ya Karbala, mmoja mshia zungumza shekhe wao Muhammad asema ile turba ya Karbala ile, kuna mtu amechukua kidogo tu hivi akaenda kwa mgonjwa, alikuwa hawezi hata kufungua mdomo, akaufungua mdomo wake kwa tabu, kisha akatia ule mchanga, hapo hapo akasimama akawa mzima kabisa kwa kutiwa mtanga wapi? Karbala. Kuna jamaa mmoja wafanyia istizai sana mashia, aleta ile klipu yule bwana, kisha mleta mkubwa wao mgonjwa kwenda London kutibiwa. Musa, kuna mtanga wa Karbala, enda London kutibiwa. Kwa wewe ushamuona hebu ni wale ushamuona katika wale wanaoita ayatu kadha mshaona wakiketa tu kila mtanga wasijui wapi sio kijiaragaza ile yafanywa na watu ambao maskini hawajielewi wao waelekeza watu lakini wao watibiwa India wengine watibiwa UK London wengine watibiwa Amerika watibiwa kule katika nchi ambazo zimeendelea katika matibabu lakini wengine walisho mtanga na watia akili wao wasema kuwa imamu wao wa mwisho alikuwa maadui wataka kummaliza akakimbia akaingia kwenye serdabi tundu la panya akaingia akajificha kule ndani kisha mtu yenda pale pale ambaye ni nusuru maadui wankuwa wengi si angeanza yeye na maadui zake akutetee wewe ya jamaa aina al-uqul wenda kwenye kaburi la maiti wamshtakia maradhi ambayo yeye mwenyewe ankufa nayo sio mafahamu wewe enda kwa maiti kwa mfano afana Allah wa iyyakum sallallahu alayhi wa afina jami'an Allah aondolee waislamu maradhi lakini kwa mfano wewe una maradhi ya moyo mfano afana Allah wa iyyakum wenda pale umwambia yule maiti mimi nimesumbuliwa sana na maradhi ya moyo fanyie mpango bwana nipone kumbe yule maiti angufana hata taka pibwa na hata taka hivi akafariki maskini akafa kisha wewe enda kwake wamuomba akuondolee wewe maradhi ambayo yankufa nayo singejiondolee mwanzo si mafahamu hapa tuzungumza nini kwa mfano tena al-Hussein radhiallahu anhu aliuawa na familia yake radhiallahu anhu arda na wale walomuua ukiangalia vizuri ni hao mashia wao wajua hivyo wao ndio walomuua ndio maana wajipigapiga ikifika ile tarehe wajipiga kuwa wao wamfanyia takhdhil alhasil alhusain radhiallahu anhu alipigana mpaka kauawa lakini hakuweza kuwazuia wale watu kumuua yeye na wale waliouawa katika familia yake hakuweza kuwazuia kwa sababu mwisho wa kuisha walikufa aende mtu amuombe amnusuru yeye kutokana na maadui zake vipi siangefanya hivyo yeye alivyokuwa hai ya jamaa aina al-uqul wewe wakimbilia mahali ambapo haiwezekani kama thalil ankabuti takhadhat baita wa inna awhana al-buyut la baitu al-ankabuti law kanu ya'lamun ya ayuha an-nas duriba mathalun fastami'u lah inna alladhina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban walau ijtama'u lah enyi watu mmepigiwa mfano usikilizeni makini wale mnaoomba pasi na Allah wallahi hawawezi kuumba mdudu nzi hata wakikusanyika wote kusanyike pamoja hawezi kuumba mdudu nzi bali udhaifu wao mkubwa zaidi wa in yaslubuhum adh-dhubabu shay'an la yastanqidhuhu minhu na lau kama nzi atawaibia kitu awapokonye hawawezi kumshika kumpokonya kukaregesha akiruka tu mitakadhaa jua mumpati tena dhaufa talibu wal matlub kwa nini uende kwa dhaifu na wewe utazidi kuwa dhaifu elekea kwa nani kwa Allah jalla fi ula subhanahu wa ta'ala al-qawiyyu al-aziz arhamur rahimin na ndivyo mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala walikuwa wakifanya katika sura Ibrahim alhamdulillahi alladhi wahaba li ala al-kibari isma'il wa ishaq inna rabbi lasami'u ad-du'a Allah yusikia maombi muombe asikudanganye ni mtu uwezi kufika kwa Allah mpaka upitie kwa fulani fama dhannukum bi rabbil alamin ni mwamdhania vipi Allah yani huyo unayekwenda kwake ni mkarimu kuliko Allah subhanahu wa ta'ala kamna kiakhi yani huyo unayekwenda kwake ndio ukipitia kwake Allah subhanahu wa ta'ala ndio atakubali maombi yake yeye apitie kwake lakini wewe ukimuomba Allah atakufukuza subhanallah wewe umdhania vipi Allah subhanahu wa ta'ala umdhania vipi Allah ama nikwambia milango yake imefunga usiniombe la wallah Allah subhanahu wa ta'ala wakati wote ukimuomba atakuitikia maombi yako muombe wala hakuna kubwa inna Allah ala kulli shay'in qadir المهم wachache wafahamu hayo. Qala Sheikh al-Fawzan, ولا فرق بين شرك هؤلاء وهؤلاء إلا في الاسم حيث يسمونه الاعتقاد فقط. تفاوتي نكوا wale wanaita ile shirki itikadi na hao wengine waita wasila. Tufanya nini? Tawasali, wasila, njia ya kutukaribisha na Allah. فعلم أن شرك هؤلاء المتأخرين المنتسبين إلى الإسلام أشد وأغلظ من شرك المتقدمين من أهل الجاهلية من وجهين. يو كتك مود شرك يهاو ليوكو جبادائي ونو جنسبيش نو إسلام شرك يهاو نكوب وزايدك لكو شرك يهوالي ولو تنقلية كتك واتو جاهلية ونمنم بيلي كواجهم بيلي. الأول أن شرك الأولين إنما يحصل في حال الرخاء. Shirki ya wale wa mwanzo ilikuwa ikitokea katika hali yao ya kawaida, wakiwa mambo yao mazuri, mambo yao kawaida, washirikina. Wa amma fi hali shiddati fa innahum yatrukuna ash-shirka wa yukhlisuna ad-du'a lillah li'ilmihim annahu la yunji min ash-shada'id illa Allah subhanahu wa ta'ala. Ama wakati wanapopatikana na shida, waacha shirki yao na kumtakasia Allah du'a, kwa kuwa wajua hakuna anayeweza kuwaokoa katika shida zao isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kama dhakara Allahu anhum fil ayati allati saqaha shaykhu wa ghayriha. Kama alivyotaja Allah subhanahu wa ta'ala katika hizi aya ambazo amezitaja Sheikh rahimahullah wa ghayriha min al ayat. Kuna aya nyingi ambazo zinazungumzia masuala haya. Wa amma haula'i al mushrikuna al muntasibuna ila al islam fashirkuhum da'imun fil rakha'i wash shiddah بل إن شركهم في الشدة يزيد على شركهم في الرخاء. أما الشرك يهاو ليكو جبادا ونجنسبشنا وإسلام الشرك يهاو نينيكدوم كتك حالزاو زكاويدا نكتك شيدا. شيخ ياسيما بالي شرك يهاو كتك شيدا يزيد إلى شرك يهاو كتك حالياو يكاويدا بحيث إذا وقعوا في خطر وشدة ارتفعت أصواتهم بالشرك ودعاء غير الله سبحانه وتعالى. Kiasi ambacho wakiangukia katika hatari na shida, sauti zao zanyanyuka katika maneno ya kishirikina na kumuomba asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sisi hapa, mtu anapopatikana na shida akaanza kumnadi, wangapi wakanadi wasiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala? Na kila watu wana mfumo wao. Masikia wengine akipatukana na shida, mtume amuita nani? Amuita mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yastaghithu bin nabi sallallahu alaihi wasallam. Huyo mfano wa hiyo shirki. Sheikh Abdul Razzaq hafidhahullah ataja mfano mmoja ambao umetokea. Bwana mmoja amweleza walikuwa katika chombo cha bahari, kikaanza kutikiswa kiasi cha kuwa watu waona wazama. Mzee mmoja mtu wa tauhidi kwa pale awasikia watu kila mmoja anadi yule anayemuitakidi katika mawali, ya Jailani, ya Aidarus, ya fulan. Asema yule mzee, mimi nikanyanyua mikono juu nikasema Allahumma aghriq aghriq فما بقي من يعبدك. هapa kubakia mtu yakuabudu, hawa hawakuabudu. Sallala, aya za Qur'ani ziko wazi, washirikina wale wa mwanzo wakitikiswa katika hiyo hiyo bahari nyimu lioko katika vyombo hivyo vya baharini. Allah asema da'u Allah mukhlisin lahu ad-din, nyinyi muombe kina Jailani na Aidarus na fulan na Allan wakati mko katika shida. Hii balaa gani jamani? Alafu haya maneno tunawazungumza aweza tokea mtu akatetea. Kwani nini yafaa? Hii nini? Hii majazi. Wacha kudanganya Waislamu bwana. Ukawafanya watu wajinga. Ukawafanya watu wajinga sana. Maanake ule utetezi wake utafikiri amtetea Abu Jahali awe Muislamu, ingawa la nastabid sababu wako katika ghulatu sufia wakafikia mpaka kusema pia Firauni alichokifanya ni sawa tu. wala hajafanya shirki, wako katika wao wanavyoona hivyo ashabu wahdatul wujud na litihadia, wale itikadi zao chafu akhbath, mpaka mtu yuwasema ma fil jubbati illa Allah, hii jubba ndio ivaa, hakuna yoyote isipokuwa ndani yake yuko nani? Allah. Fa subhanaka subhani wa tasbihuka tasbihi, anchanganyikii wala itashiri, sielewi mimi nani anayabudiwa, ni mimi ama ni wewe? Uffillak. Kisha hawa pia ukitaja haya maneno, mbona alikuwa akizungumza ya kufuru, wakwambia wewe uelewi. Hawa walikuwa katika shukuri ya dhikr bwana, mbona masahaba wakufikia daraja hiyo? Ati yomtaja Allah mpaka ajiona yeye ndiye Allah. Sasa sallallahu alaihi wasallam, nikuja nikawasomea hapa maneno ambayo yanasibishwa na Abdul Qadir Jilani mpaka kusema wa a'lamu ilma Allahi ahsi hurufa, hurufa ilmu ya Allah yote naijua, kwa herufi zake idadi yake naijua, mimi naijua ilmu yote ya Allah na herufi zake, samaki wa baharini najua idadi yake, hata mchanga pia najua idadi yake. Kadhabu wahid. Na haya maneno yako katika vitabu vya usikube, basi simu hapa ngiwasomea mashairi, tena imeandikwa vizuri kabisa, mpaka kusema kuwa ameinua mkono wake mpaka kaishika arshi. Acha tu, ngiwasaidia bwana kutunda nazi, ina mkono mrefu wewe, kufundisha mbinguni tu, sema afanye hivi mpaka kafika kwenye arshi bwana. Na mmoja sema ana lil arshi baniha, mimi ndio nilimjengea Allah arshi. Ama neno gani mazungumza nyinyi mahurafi, au ghulatu sufia wana maneno ya kufuru, sallallahu alaihi wasallam. Hasib, msije mkachokora mkasema ya kwapi, basi mkisema hivyo mtaibika zaidi, mtaibika zaidi. Kwa maneno ni kweli wasema, na vitabu vyao waandika, bali waandika machafu kuliko andiweleza hapa. Siku moja kile kisa cha yule bwana aliyekasirika, akatoa nini, akatoa mshipi wake akaanza kumchapa mfanyikazi wake kwa mikono miwili, shika da, mfanyikazi apige kelele, sikia maumivu, sio kama mwelewa anazungumza nini. Katika karamati al-awliya hizo ndio kuwatajia hapo. Jamaa alikasirishwa na mfanyikazi wake huyo wali anazungumziwa, basi kile ninio yake ile mshipi ukawa mkubwa sana kwa hasira, akatoka hiyo anakonda yule jona, kisha akashika kwa mikono miwili ndio ujue ile hivi, kisha akaanza kumchapa yule mfanyikazi. Yule mfanyikazi fakana yasihu, apiga kelele yuachapwa, kisha alipomaliza ikarudi, kisha akamwambia mfanyikazi lete mkono, kisha akamshikisha, ona imerudi. Allah yaglaak. Hii ndio karamati, hizi hadhi karamati la auliadhi wala khabatha, sallallahu alaihi wasallam. Haya wayataja katika vitabu vyao, wasema ni katika karamati la aulia. Hii ni karama hii, ama usikie mtu yuwasifiwa ndio alafu waabudiwa pasi na Allah. Tutaona hii wajhi ya pili hapa insha Allah taala. Wajhi ya pili ni kwa hao waabudu watu waovu, wale walikuwa wakiabudu watu wema, wale nyuma kule wakiabudu malaika, wakiabudu mitume, wakiabudu watu wema. Hao waabudu watu hati katika karamati zake alikuwa akihutubu Ijumaa uchi, yakhutubu aljumaa wa huwa uriyan, yuko juu ya mimbar akiwa uchi, tena hakuna kucheka. Khatibu yuaje pa pa kunani tena apanda juu ya mimbar akiwa uchi, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, waislamu wa alaykum salam. Leo shekhe kali, huyu si mzima, itakuwa zimecharuka. Ndio maana akaja akasimama hapa mbele za watu akiwa uchi, mzima huyu. Lakini jamaa wataja hizi ni katika nini, karamati alizokuwa nazo. na wana madudu machafu kuliko haya. Mengine naona haya tu kuyataja. Na haya yote yamo. Na siku hizi huwezi kuficha, wajua, kwa sababu mitandao alhamdulillah vitabu vimejazwa vyao na vya watu waheri. Ukiandika tu jina lile kitabu, chaja kile kitabu PDF, toa kopi, mwambie aiki hapa kitabu, shika nenda kasome uone vituko vilivyokuwa hapo ndani. Kisha naomba ufungue darasa usomeshe hizi mbele za watu. Kama yeye kweli khurafi, somesha hizi karamati mbele za watu. Kuna mahali atafike itabidi aruke. Maana watu wakisikia watashangaa sana. Subhanakallahumma hamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.